Jeg befinner meg for øyeblikket I en luftballong 200 meter over Nordmarka I Oslo. Og en 2-3 meter ut til venstre for meg her flyr Stålbein Svalbard fra Tønsbergturen. Han flyr ved hjelp av kraftige arm- og benbevegelser, og for anledningen iført svart lærdress, motorsykkelhjelm, briller og handsker. Jeg skal prøve å få ta kontakt med han her, sånn Stålbein! Ja! Hvordan begynte egentlig det hele? Det begynte vel den gangen mor møtte far på en dansemoro. Det ble drukket en del, og mor ble med far hjem på hybelen. Vi tenkte nærmest på dette med flygingen din. Ja, det var omtrent for 3 år siden. Jeg var inne I en dyp depresjonsperiode. Og en dag jeg som vanlig kastet meg ut fra 5. etasje, merket jeg at noen bevegelser jeg gjorde I fallet fikk meg til å lande litt mykere enn jeg pleide. Ja, du prøvde altså å ta liv av deg da? Ja, men det var da jeg fikk denne flyvideen, ser du. Stålbein, sa jeg til meg selv. Ja, da du maser meg nå, svarte jeg. Hva livet, Stålbein, sa jeg til meg selv. Et pust I sivuel, svarte jeg. Det ikke noe nytt. Hold opp og tulle, sa jeg. Det ikke meg som tuller, svarte jeg. Ja, nok så svevende til flyvide å være, synes jeg. Ja, men husk jeg var langt nede den gangen, vet du. Ja, og nå? Ja, nå jeg helt på topp. Høydemåleren viser 213 meter. Ja, hvordan har du innrettet livet ditt nå, da? Jeg flyr som en gæren fra 94, deretter jeg fri som fugl. Blir du aldri tett, da? Ja, det hender jo. Ja, hva gjør du da? Sett meg på en telefonledning og hviler, som alle de andre I bransjen. Men, Stålbein, du må vel ha opplevd mye rart her oppe I luften? Ja, du vet. En gang så hjalp jeg en stork med leveringsproblemer. Men da fikk jeg jagge vanskeligheter selv, gitt. Å, hvordan da? Jo, storken ga meg ungen. Ungen kalte meg pappa, og pappaen trodde ikke på storken. Men, Stålbein, når du møter et rutefly, hvordan reagerer passasjerene når de ser deg? Reagerer? Nei da. De kaster bare et kort blikk på meg, bestiller 8 nye drinker, og som om ingenting skulle ha skjedd, fortsetter å lese avisen. Opp ned. Ja, og pilotene da? Hvordan reagerer de? Reagerer? Nei da. De kaster bare et kort blikk på meg, bestiller 8 nye drinker, og fortsetter å fly som om ingenting skulle ha skjedd. Opp ned. Men Stålbein, litt alvor. Du har jo lykkes med noe menneskeheten har strebet etter nesten siden tidenes morgen. Kan du røpe hemmeligheten? Nei, det ingen hemmelighet. Det bare å gå opp på taket av et 5-6 etasjes hus. Det konsentrerer seg intenst mens man sier jeg kan fly, og vips! Men om man ikke lykkes første gangen da? Ja, det en fordel om man lykkes første gang. Men apropos det, har du vært ute for noe uhell selv? Ja, jeg fikk litt rusk I den høyre armen under en nattflygning her I fjor. Og hvordan gikk det da? Jeg fløy tvers gjennom veggen I en leilighet I 7. etasje av en boligblokk på Lambertseter. Og hvordan reagerte beboerne på det da? Jeg hadde på meg stålmannkostymen mitt den dagen, så de tok det som den naturligste ting av verden. Hva inngår stålmannkostymen I det vanlige utstyret? Nei, den bare til søndagsbruk. Vanligvis har jeg på meg det du ser nå, pluss kart, kompass, høydemåler, nistepakke og sikkerhetsbelte. Sikkerhetsbelte? Men hva bruker du det til da? Ja, I tilfelle buklanding. Det så lett å miste buksa. Ja, men til slutt, Stålbein. Hva bruker du disse flygeegenskapene dine til ellers? Akkurat nå driver jeg med vanlig ruteflygning. Ruteflygning? Ja, frakter vindusruter til et firma på Hamar. Har dem I sekken bak på ryggen der. Men jeg ser jeg begynner å få litt dårlig tid nå, du. Du får unnskyld, men jeg må fly.